و کلهم آتیه و تمام ایشان آمدنی است یوم القیامه روز قیامت فردن تنها تنها. هر کس با اعمالی که کرده پیش ذات رحمان میاد فردن تنها تنها تنها تنها استادش میکنه فلانه بشه فلانه استاد شو الله با تو چی کرده؟ اول سوال میره میکنه که کی تو را آفریدی؟ میگه الله تو ما را آفریدی. بعد میگه که کی چشم برات داد؟ کی گوش برات داد؟ کی عقل برات داد؟ کی عمر برات داد؟ باز میگه الله تو بر ما دادی. از اون بعد میگه که فلانه مشکل تا کی حل کرد، فلانه مشکل تا کی حل کرد، فلانه مشکل تا که الله تو برام حلش کردی. بعد میگه کل کار را ما کردیم، پس عبادت تو را به غیر خدا کردی، سر تا چرا برای غیر الله پایین کردی؟ ما پیامبر را برسایی کرده بودم با این شریعت درست است؟ باز میگه صحیح است. وقتی که صحیح بود چرا سرش عمل نکردی؟ این نکات است که فرض فرض را الله پرسان میکنه. یعنی معنی که اگر کل دنیا کافر شود دلیل بر ما شده نمیتاند، کل دنیا بدبخت شود بدین شود بر ما شما دلیل شده نمیتاند، زیرا الله از فرض فرض ما پرسان میکنه که در مقابل مکلفیت های چی کردی. بعد سورشون خلاص می شود، اشاره برای مسلمان ها می کند این الذین آمنوا، هر آنانی که ایمان آوردن و عمل الصالحات و کارهای شایسته ای کردن به طریقه اسلام، سیجعل لهم الرحمن ودن، زود است که بگرد می گردند الله برای ایشان ودن دوست ها، ودن دوستی در قلب های دیگه مسلمان ها، دوست ها را الله برش قرار می دهد. کسی که ایمان دارد و کارهای شایسته می کند زود است که خداوند متعال دوستان را برشان نگه دارد، دوستان را الله برشان بدهد. امام بخاری و مسلم از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم ارشاد داشت ان الله تعالی اذا حب عبدا دعا جبرائیل، ارگو الله یک بنده را دوست داشته باشه حضرت جبرائیل را فرا میخواند، فقال برش میگه که اینی احب فلانا، ما فلانا نفر را دوست دارم، فا احبه، تو او را به دوستی بگی، فا یحبه جبرائیل، حضرت جبرائیل او را به دوستی خود میگیرد. ثم ينادي في السماء، با جبرائیل در آسمان آواز میکند ان الله يحب فلانا، ای ما مخلوق آسمان، الله جل جلاله فلانا نفر را به دوستی گرفته، فاحبوه، شما او را به دوستی بگیرین، فیحبه اهل السماء، اهل آسمان که ملائکت او را به دوستی میگیرد. ثم یوضع له القبول فی الارض، بعد از باز امی قبول در دنیا هم گذاشته می شود. از این خاطر که مسلمان ها و دوستای خدا و مردم های متقی را کلگی دوست دارد، کلگی او را دوست دارد. باز با عکسش می شود برای انسان های بدبخت است. حضرت جبرائیل را میخوان نگه فلانه بچه فلانه را ما به بدی و دشمنی گرفتیم، تو هم به دشمنیش بگی. بعد با آسمان اهل آسمان آواز میکنه، اونها به دشمنیش میگیرد. بعد از این پایین میاد کل مسلمان ها و انسان های صالح او را به بدی میگیرد. اینا دشمنان خدا هستند. آنانی که ایمان آوردن و کارهای شایسته ای کردن، سیجعل لهم الرحمن ودن، زود است که میگردن الله برای ایشان ذات رحمان برای ایشان ودن، دوستی در دلهای مؤمنین، دوستی در دلهای مؤمنین برش میگردند. بعد ترغیب به قرآن کریم میکند، فانما یسرناه بلسانک، جز این نیست که آسان ساختیم قرآن را بلسانک، بر زبان تو. چرا آسان ساختیم؟ ایره من ترامیز خودت نخوان، لتبشر به المتقین، تا مژده بدی به آن نیکوکاران را، نیکوکاران را برش مژده بدی که قرآن عملی بکن، من حیث برنامه زندگی جنت جای تو است. و تندیر بهی قوما لدن، و هشدار بتی بترسانی به این قرآن کریم گروهی که لدن ستیزه کنندگان هستند با الله، ستیزه میکنند با شریعت خدا. و کم اهلکنا قبلهم من قرن، و چی بسا هلاک کردیم پیش از ایشان من قرن از طبقات مردم، چی پیش از طبقات مردم با اساس مخالفتشان از شریعت الله هداف شدن، برباد شدن. هل تحس منهم، آیا میبینی از ایشان، من احد کثیرا، او تسمع لهم رکزن، یا میشنوی از آنان رکزن آواز بسیار خفیرا، چه بسا مردم را الله هلاک میکند. هل تحس منهم من احد، آیا میبینه از ایشان کسی را در روی زمین که علاق شده باشه پس آمده باشد؟ نه، رفت پشت کارش. او تسمع لهم رکزن، یا میشنوی از آنان کدام آواز خفی را که نیمجان بوده باشه هم میبینیش؟ نه. بنان نتیجه چی شد که قرآن کریم ایتو کتاب است که یا به اساس ازی دوستی الله را میگیری یا به اساس انحراف دشمنی با خدا را میگیری، و دشمنی با خدا این حلاکت ابدی و واژگونی و سرفکنی همیشگی. بسم الله الرحمن الرحیم. طه، ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. سورة مباركة طه الجملة سورة هاي مكية است. تابعش كي بحثي كي سورة سورة مكية شد، بحث عمده و أهداف عمدهشان هم أصول الدين است، عبارة از توحيد، نبوت و زنده شدن بعد از مرد می باشد. این سوره مبارکه در حقیقت پاکی بیان شخصیت آن حضرت صلی الله علیه و سلم سر لوحه‌اش است و ارشاد به این می کند که با این پیغمبر باید ایمان آورده شود، زیرا کتابی که امرای خود دارد کتابی است که انسانها را زندگی نصیب می کند، نه بدبختی و شقاوت را. سوره مبارکه به خاطر اصل موضوعی که دارد داستان انبیاء علیه السلام را جهت تسلی به آن حضرت صلی الله علیه و سلم ذکر میکند. در رأس داستان حضرت موسی علیه السلام را با فرعون طاغی در مختلف اوراد ادوار زندگیش او را بیان میکند تا اینکه فرعون هلاک می شود. این کل حالت ها را برش بیان می کنند تا که پیامبر علیه السلام تسلی بیشتر یابد به اینکه دشمنانش خامقا هلاک می شوند. سوره مبارکه اشاره مختصر به داستان حضرت آدم علیه السلام دارد که ببینید که به یک خطیه کوچک حضرت آدم علیه السلام با مشکلات روبرو می شود. بنابراین در این پیامی که به تو داده می شود موضوع دقیق است و باید دقیق بوده باشی که پیام با تمام تار و پودش در ذهن انسان ها جای بگیرد. همچنین سوره مبارکه بخشی از احوال و مشاهدات قیامت را برای ما و شما بیان میکنه که یقینا دلها به لرزه افتد. سوره مبارکه به روز حشر اکبر در اوجا انسان ها را ملتفت میکند و تبیز که به ذات عادل و توانای خداوند متعال استاده می شوند و از ساتمان و ستمگران را به طرف دوزخ رای می کند و انسانهای صالح و انسانهای بادین را به طرف جنت. سوره مبارکه ختم می شود به توجیهات ربانی برای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم که صبر باید پیشکه بکند و تحمل اذیت را باید داشته باشد و در رای خداوند متعال امیدوار نصرت خداوند متعال باشد. سوره مبارکه به نام سوره طه که اسم از اسمای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم است، به عباره تعدادی از علما تسلیتاً برای قلب پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم عنوان می شود. روایت شده که ارگاه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم این آیت را، این سوره را می خواند، تعداد زیادی از انسان‌ها به واسطه از این سوره مسلمان شده. از جمله‌اش بزرگترین شخصیت اسلامی ما شما حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه، او هم توسط از این سوره و به تلاوت از این سوره مسلمان شده. و داستانش مشهور است که وقتی که خبر می‌شود که روز به روز مسلمان‌ها زیاد می‌شود، شمشیر را می‌کشد و میگه که ما این موضوع را یک طرفه می‌کنم، شما همه شجاعت نکردید، میرم مستقیم حضرت محمد را میکشم. وقتی که بیرون مبرد کسی پیشوریش نه که خیرت خواست چی میکنیم؟ گفت امی جنجال باید ختم بکنیم و کسی که قائد از این حرکت است باید از بین برده شود. بعد برش میگه که تا که او را میکشی را خواهر توقت یاسنید از بین نمیبری، خوی هم این کلمه را میگه. بسیار زورش میده به طرف خانه خواهرش میه و در اوجا میبینه که خواهرش با یاسنش قرآن کریم تلاوت میکنه. فوراً قرآن کریم پوت میکنه و داخل میشه و میگه که توز برون نشان بده. اونا که پوت میکنه قرآن کریم رو خواهرش لط میکنه تا ای که سرش برش مشکنانه. یازنه خود علت میکند. بعد وقتی که خونه میبیند دلش به خواهرش درد میکنه و طبیعت که این فطرت انسانیش به جوش میخوره که من چی کاری کردم و به این شکل خواهر خود علت کردم. بعد در این خاموش چیزه خواهد بردادستم بده که من هم بخوانم چی از که شما به این شوق و به این آرامی را تلاوت میکردید. باز خواهرش برشمه که این کلام خدا هست. در دست انسانهای مشتک ما را نمیتیم، در دست انسانهایی که غسل نکرده باشه ما را برش نمیتیم. بنا اگر تو خواسته باشی که کلام خدا را بشنوی، برو اول غسل بکو، بعد از غسلت بیا که این کلام را به دستت بتون. وقتی که حضرت عمر رضی الله عنه غسل میکند، پس میآید و این کلام عظیم خداوند متعال میخواند که طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. طه ای مرد قهرمان، طه ای مرد صالح، ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، نازل نکردیم ما بر تو قرآن را لتشقى تا برنج بیفتی، تا رنج بکشی، الا تذکرة لمن یخشا، لیکن ما نازل کردیم قرآن را الا تذکرت جهت پند دادن لمن یخشا، برای آنانی که میترسند. وقتی که آیت را میخونه حضرت عمر رضی الله عنه اشکش میاد و میگه که مرا برهان حضرت صلی الله علیه و سلم ببرین تا که ایمان بیارم. بین این آیت تحول بزرگی را در زندگی رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میارد. چگونگی داستان را به تفصیل در سیره ها مطالعه بکنین بسیار جالب است و ما مکلفیت داریم که سیرت صحابه و سیرت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم را یاد داشته باشین. یک تعبیر است که طه نام است برای پیغمبر خدا علیه السلام، ولی به اصل موضوع که علما سرزی بحث میگن، میگن که طه در حقیقت به معنای دوست است. طه یا حبیب این معنا میدهد. با لغت یک قوم در عرب ها طه به معنای حبیب و دوست. حضرت عبدالله ابن عباس میگه که طه اسم برای پیغمبر خدا نیست، بلکه عنوان به معنای ای قهرمان یا رجول، ای قهرمان عنوان میشود. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، نازل نکردیم ما بر تو قرآن کریم را لتشقى، تا رنج بکشی و تکلیف ببینی. الا تذکرتن، لکن ما نازل، لکن انزلناه تذکرتن، ما نازل کردیم قرآن کریم را جهت پند دادن لمن یخشا، برای آنانی که میترسن، برای آنانی که میترسن ما قرآن را نازل کردیم جهت پند بشان. تنزیلا ببینید که دجا حسی وجود داره، در مقول مطلق است. نزل تنزیلا، نازل کرده شده و نازل کردن ممن خلق الارض و السماوات العلا، از جانب آن که آفرید آسمان، زمین و سماوات العلا و آسمان های بلند را. از ذاتی نازل شده که زمین را آفریده و آسمان های بلند را آفریده. الرحمن هو الرحمن، او ذات رحمان و مهربان است. علی العرش استوا، بر عرش استوار و تقرر دارد. الرحمن علی العرش استوا، هو الرب الموصوف بصفات الكمال. هو الرحمن و ذات بخشاینده است، ذات مهربان است. الذي استوى على العرش، که استوا داره بر عرش، استوا ان يليق بجلاله، استوایی که به ذات عظیم از او ارتباط دارد و ما کم از او را نمیفهمیم. له ما في السماوات و ما في الارض، مرعور است آنچه که در آسمان هاست و ما في الاب آنچه که در زمین است، و ما بینهما و آنچه که در میان این هر دویش است، و ما تحت سرا و آنچه که در زیر زمین نمناک است. ات ذات است که او را است آنچه که در آسمان ها و زمین است، و ما بینهما و آنچه که در میان یاس کائنات است، و ما تحت سرا و آنچه که در زیر زمین نمناک است. الله به او هم علم دارد. و این تشهر بالقول، اگر بلند کشی آواز را به سخن، فانه یعلم السر و اخفا، هر آن ذات عظیم و رحمان میداند السر پنهان و اخفا و پنهانتر را. ات ذات عظیم است که اگر آواز تا بلند بکشی، فانه یعلم، الله میداند السر پنهان و اخفا و پنهانتر را. الله میداند ای که زبانت را به یک سخن خلاص بکنی، زبانت شور بخورد. و اخفا او چیزی که در دلت میگردد، در دلت هم بگرد، الله به او علم دارد، الله به او علم دارد. الله لا اله الا هو، اوس معبود برحق، الله اوس معبود برحق، لا اله الا هو، نیست معبود بجز او. له الاسماء الحسنى، مر او را از تمام نام های نیک، له الاسماء الحسنى، همه نام های نیک او را است. ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنه، 99 نام الله دارد، هر کس که ای را به حافظه خود سپرد و ای را تلاوت کرد، الله به واسطه از این نام ها داخل جنتش میکند. در ابتدای قرآن کریم غالبا نوشته شده است. چه زیبا خود بود که مسلمان ها ای را حفظ بکنه، هرگاه حفظش بکنه، الله به واسطه همی نام ها که در سینه تصور داخل جنت میکند. و هل اتاک حدیث موسی، هل به معنای استفهام است، یا الیس قد اتاک حدیث موسی، آیا نیامد از تو را خبر و داستان زندگی حضرت موسی علیه السلام، یا هل به معنی قد است، و قد اتاک حدیث موسی، به تحقیق آمده است برای تو داستان حضرت موسی علیه السلام. از رآنارن، در سوره های اعراف اوجا ما دیدیم که چگونگی داستان حضرت موسی علیه السلام شروع شده بود از وقتی که در طفولیتش. در اینجا خداوند متعال شروع میکنه از بازگشتش، از بازگشتش از شهر مدین. از رآنارن، چون دید آتش را. در مدین زندگی داشت، 8 سال یا 10 سال را سپری کرد. بعد به طرف کشور خودش میاد، به منطقه خودش میاد. در را وقتی که من از رآنارن، چون دید آتش را، و قال گفت لی اهلی، برای همسرش، امکسو درنگ کنید، انتظار بکشید، اینی آنستو، هر آن من دیدم، آنستو بانه افسارتو، دیدم نارن آتشی را، لعلی آتیکم، شاید بیارم به شما منها از آن، به قبسین یک قوغی را، یک قوغی را بین که خود را سرش گرم بکنید، او اجدو علی النار هدا، یا بیابم علی النار بر آتش، هدا نشانه راهی را، نشانه راه را پیدا بکنید که کدام طرف برم و شب را کجا تیر بکنیم. فلما اتاها، و چون آمد حضرت موسی علیه السلام نزد آتش، نودی آواز داده شد، یا موسی، ای موسی، پیش آتش میاد، الله برش آواز میکند، اینی انا ربک، هر ان من پروردگار تو ام، فخلع عن علیک، پس بکش نخلع پیزار خود را، فخلع عن علیک، پیزارت را بکش، اینکه بالوادی المقدس توا، هر ان تو به میدان پاک توا هستی، تو در میدان پاک توا قرار داری، بنان با پروردگارت سخن میگویی، اینی انا رب بکرن، من پروردگار تو ام، فقل نعلین را بکش. کشیدن نعال دو گب دارد، یا فقل نعلین که ادبن، از حیث ادبی که به الله ایستاده میشی پیزارت را بکش، یا ای که میشه در نعلین حضرت موسی علیه السلام چیز چرکی می بود، فخلع نعلیک، چون با ذات بسیار پاک با گفتگو هستی، بنا نعلین ترا باید بکشی، اینکا بالوادی المقدس توا، هر ان تو به میدان بسیار پاک توا قرار داری، و انا اخترتو، و من برگزیدم ترا، فاستمع لما یوحا، پس بشنو آنچه که وحی کرده می شود بسوی تو، بشنو آنچه که وحی کرده می شود بسوی تو. بنابراین اول نکته چی بیتنه؟ ما پروردگار تو هستم، نعلین تو را بکش تا برکت از این وادی را تو کمایی بکنی، زیرا تو در وادی بسیار پاک قرار داری، و به اساس طهارتی که در عقیده تو هست، در اعمال تو هست، ما تو را برگزیدم. فاستمع لما یوحا، پس بشنو آنچه که وحی کرده می شود بسوی تو. ببینی که طهارت حضرت موسی علیه السلام به اندازه پاک بود که وقتی که در مدین رفت و دخترای حضرت یعقوب علیه السلام، شعیب علیه السلام، وقتی که برش آب می کشد، آب خلاص می کند، بعد از او باز این دخترایش پیش است و حضرت موسی علیه السلام در ورایش است، باز برشنه که شما اجازه بتین ما پیش میشم شما بر ما از پشت سر راهنمایی بکنین که کدام طرف بروم. با این اندازه طهارت قلبی داشت که نمیخواست که حتی با پای و دخرا هم چشمش بخورد، میگه ما پیش روی میشم. با اساس از این طهارتش الله میگه و انا اخترتک، ما برگزیدم تو را. فاستمع لما یوحا، پس بشنو آنچه که وحی کرده میشد برای تو. اننی انا الله، هر انا من هستم الله حقا. اننی انا الله، ما هستم آن معبود برحق. لا اله الا انا، که نیست معبود غیر من. فعبدنی، پس بندگی کن مرا. فعبدنی، پس بندگی کن مرا. و اقیم الصلاة لذکری، و برپا دار نماز را. لذکری، بیاد کردن من. بیاد کردن من تو چی بکو؟ یا عبادت بکو. و اقیم الصلاة لذکری، برپا دار نماز را بیاد کردن من. نماز که میخونی بخاطر که الله را یاد بکنی. یا و اقیم الصلاة، برپا دار نماز را لذکری، بخاطر یاد کردن من تو را در مجالس بلند و در جاهای بلند. به خاطر از این یاد بکن. نماز را بخوان تا که من تو را در اوجا یاد بکنم. اگر مسلمان نماز میخواه الله او را در آسمان ها یاد میکنه. پس ببینی که مقام نماز چقدر بلند است. این ساعت آتیتون، هر آن قیامت آماده نیست ای موسا. اکاد و اخفیها، میفهم پنهان دارم آن را. لتوزا کل نفسین، تا عوض داده شود هر نفس را ما بما تسعى، به آنچه که سعی کرده است. قیامت آمده نیست. اکاد اخفیها، پنهان می دارم آن را. اخفا از جمله ازدار است، هم به معنای آشکار معنا می شود هم به معنای پنهان. ان ساعت آتیتون، هر آن قیامت آمده نیست. اکاد اخفیها، می خواهم که او را ظاهر بکنم. یک معناش لتجزا کل نفس بما تسعى، تا عوض داده شود هر نفس را آنچه که سعی کرده. قیامت آمده نیست. اکاد اخفیها، میخوان پنهانش بدارم آن را، تا مدتی که انسان ها عمل بکنن به اختیار خودشان. لتجزا کل نفسین، تا عوض داده شود هر کس را به ما تصاب آنچه که سعی کرده است. فلا یصدن نکه، پس من نکنه تو را از باور داشتن آن. یصدن نکه عنها، از باور داشتن آن. من لا یؤمنو، کسی که ایمان ندارد. بها، به آن روز. و تبع هواه، و پیروی کرده خواهش خود را. فتردا، پس هلاک می شوی. فتردا، در این صورت اگر پیروی بکنی انسانای بیکس را، انسانای بیمعنا و پوچ را که ایمان ندارند، تو هم هلاک می شوی. این گفتگو را قرآن کریم کتش می کند، الله کتش می کند، بعد درش خطاب می کند. و ما تلک بیمینی که یا موسی، چیست این در دست راستی تو؟ در دست راستی تو چی است ای موسی؟ قال، گفت حضرت عیسی علیه، حضرت موسی علیه السلام، هی عصای، هی عصای ماست، امصای ماست. اتوکل علیها، که تکیه میکنم بر آن، یگان بار تکیه سرش میکنم. و احش بها علی غنمی، و برکا میرزانم به آن برای بزهای خود. ولی فیها معارب اخرى، و مرا در آن کارهای دیگری هم است. دیگر کارها هم سر یگان با چیز را خود دور میکنم سرش. حضرت موسی علیه السلام از الله پرسان که در دست راست تو چی است؟ قال، هی عصای، عصای ماست. بعد از او باز چون دوست را که به الله سخن بگوید، بسیار خوش نید، سخن را دراز میکند، دراز میکند، مجلس را دراز میکند از یک طرفش. و از طرف دیگری وقتی که چیز در دست راست تو، او خب میبین که یا الله و عصا است، حتما خدا از ما پرسان میکنه که این کاربردی از چی است. و این را تشریح میکند. قال، گفت الله جل جلاله، در این فایده دیگه هم از ای موسی که تو را نمیفهمی. ای موسی، این فایده را که تو ذکر کردی، یک چیز دیگری هم در این عصایت است که تو هنوز تو را نشناختی. القها، بینداز ای را، یا موسی، ای موسی، ای را بینداز. فالقاها، پس انداخت این عصا را. فیداه یه حیتون، پس ناگهان مار شد. تسوا که می دوید، ایتون مار شد که می دوید. در جب اینگه حیه مار شد، مار کلان نشد. زیرا فلقاها، پس انداخت کجا رفت یا خدا طاهره فالقاها، پس انداخت حضرت موسی علیه السلام عصای خود را، فاذا هی حیتون، پس ناگهان مار شد، اژدها نشد، یک مار بسیار کوچک شد که حضرت موسی علیه السلام نترس از اون. اگر چون اول بار بود و این معجزه بود که به دست ظاهر شد، الله هم این را جسه خرد داد، حیه تسعا که می دوید. قال گفت الله خودها بگیرش، ولا تخف نترس، سنعیدها سیرتها الاولا، باز خواهم گردانید او را سیرتها الاولا به هیئت اولی او، این را به هیئت اولیش برمیگردان و بگیرش و نترس. اول خواه حضرت موسی علیه السلام تبیز که ترسید که چی رقم شدی اصا، بخاطر که ترس را بگیرش و نترس، برمیگردانمش امی مار را به سیرت اولیش که اصا است. ودمم یدک و پیوست و به پیوست دست خود را، ودمم داخلش بکو دست خود را الی جناح که به بغل خود، تخرج بیضاء تا برایت سفید شده، من غیر سوء، بیعی بیرون، ایت نشا که آیتا اخرى، در حالی که این نشانی دیگری است بر رسالتتون، دو نشانی برش میدهد، اول نشانی خواهصا شد، دوم نشانی دست شد، ای دست ایتو دست مریضی نمیشد که سفید شد بدرنگ بوده باشد، ایتو دست میشد مثل گروپ نوین واره، اما تو روشنی بدهد، پیس واره نمی باشد، لنوریکا تا نشان دهم تو را، من آیاتنا الکبرا، از دلائل بزرگ خود، من آیاتنا الکبرا، بعضی از دلائل بزرگ خود برای تو نشان بدهم. دلائل را میگیرد الله جل جلاله، امرش سخن میگوید، یک، بعد از او عصایش به مار تبدیل میشد، دو، دست مبارک سفید و درخشنده میشود، سه، این کار میکنه امرش، چرا؟ هدف چی است؟ اذهب برو الى فرعون، بسوی فرعون، انه طغى، هر انا او بسیار سرکش شده، اذهب بما معك من الآيات، برو با تمام معجزات که امرای تو است، بسوی فرعون، هر انا او سرکشی کرده است. سرکشی چی بود؟ هم سر مردم و هم به خدا، به خدا سرکشی کرده که خدا گفت، به مردم سرکشی کرده که ظلم و تعدی به مردم روا داشت. قال گفت حضرت موسی علیه السلام، رب اشرح لی صدری، پروردگارا بگشای برای من سینه مرا، این خوب بسیار موضوع بزرگی است، پروردگار سینه مرا برای از این امر خلاص بکو، و یسر لی امری، آسان بکو برای من کار مرا برم آسان بکو، و احلل عقدة من لسانی، و بگشای گره را از زبان من گره را هم خلاص بکو، یفقه قولی، تا بفهمن سخنم را. وقتی که این امر برش می شود، اول نقطه که میگه خدای سینه مرا برای این کار خلاص بکو، زیرا با کاری که او را دوست نداشته باشین انجامش بسیار سخت است. حضرت موسی علیه السلام میگه که خدای سینه مرا برای این خلاص بکو، تا که در رابطه به ای اگر اذیت میاد، مشکل میاد، او را با آسانی تحمل بکنم، و یقینا که خلاصی سینه که یک بار در وجود کسی پیدا شد، عمل برش آسان میشود. جمع کردن قرآن کریم که حضرت عمر به ابوبکر صدیق رضی الله عنه پیشنهاد میکنه، باز میگه چرا کاری را بکنی که آن حضرت نکرده، بعد از او باز خدا سینهش خلاص میکنه، از او با دقت این کار را انجام میدهد. این شکلش برای مسلمان ها و مجاهدین، الله سینه از این را خلاص میکنه که این دین را باید به گوشه گوشه زمین برسانین، از این خاطر با تحمل برش آسان میشود، شهادت ها برشان آسان میشود، پیاده روی برشان آسان میشود، انفاق مال برشان آسان میشود. اینجا هم حضرت موسی علیه السلام امین اختر شرم، خدا سینه مرا خلاص بکن برای دی به گرفتن از این رسالت بسیار بلند، و یسر لی امری، خدای کار مرم آسان بکن، وسائل مرم در اختیارم خوبتر قرار بده. همیشه به الله این دعا را بکنی که خدای در کار دین مرا استعمال بکن، وسائل خوب هم در اختیارم قرار بده، زیرا ما انسان هستیم، تحمل بسیار مشکلات رو نداریم. و یسر لی امری، وحل العقدت من لسانی، بکشای گره از زبان من. در رابطه با زبان حضرت موسی علیه السلام اقوال وجود دارد. یک گفت ایمی است که میگه یکی از روزها ریش فرعون را در طفولیت ای گرفت. فرعون که قهرش آمد حکم کرد که باید دیده بکشه. بعد از بازاسیه برش گفت که ببین این خود طفل از چیز را نمیفهمد. ما تثبیت میکنم که این بیچاره است. در یک دستش در یک چیزی آورد قوق یا آتش را و همچنان یک لال را. ای که پیش کرد ای دست انداخت دامی لال. حضرت جبرئیل دستش را به طرف قوق آتش. بعد از این قوق را گرفت دستش را باید سلطان باید بندازه شد. خو نه تنها که را ننداخت بلکه را در دهن خود برد. وقتی که در دهن خود برد دهنش نوی از کلالت پیدا کرد. زبانش نوی از کلالت پیدا کرد. این روایت است ولی صحیح نیست. این صحیح نیست. گپ اصلی است که طبیعتاً حضرت موسی علیه السلام نوی از کلات از وقت ولادتش داشت، نه به اینکه که آتش را خورده بود. و این نه از نظر طب صحیح میه و نه از نظر منطق. بنابراین موضوع غیر از کلالت زبانی داشت. این یک ادادی از علما میگه داشت و توسط از این دعایش خداوند متعال رفش کرده. توسط از این دعایش رفش کرده، یعنی به این معنی که بعد از این باز کلالت هم نبود و این کلات هم به اندازه نبود که کس سخنش را نفهمد. یا به عباره اصلا کلالتی نیست. وحل العقدت من لسان پروردگارا این سخنی که ما برشان میگم طور زنجیری برش بگردان، طور با اهداف برش با اهداف ای را بگردان که هر کسی که ای را مشنود تغییر در وجودش پیدا شود، از درون قلبم بوده باشد. یفقه و قولی طابق من سخنم را. از این که تنها هستم و این کار بسیار دشوار است و جلی وزیرم من اهلی، پروردگار بگردان برای من همکار من اهلی از خانواده من. کی از هارون اخی؟ هارون برادر مرا. اشتد بهی ازری، قوی کن با او ازری کمر مرا و شرکه فی امری و شریک ساز او را در کار من و اشرکه فی امری، شریک ساز او را در کار من، در نبوت او را با ما شریک بکو. این دعایی است که ببین تنها ای را نگفت که برای ما همکار بگردان و اشرک و فی امری در کار نبوت او را با ما شریک بساز. کی نسبحک کثیرا، تا تسبیح تو بسیار بگویم. نسبحک کثیرا، علما که کی نصلی لک کثیرا، تا بسیار برای تو نماز بخوانم. و نذکرک کثیرا، و یاد کنم تو را بسیار زیاد. از این خاطر تسبیح را به نماز ترجمه میکنیم که پشت سرش و نذکرک است. کی نسبحک کثیرا، تا بسیار نماز بخوانم برای تو. و نذکرک کثیرا، و یاد کنم تو را بسیار. اینک کنت بنا بصیرا، هر آن تو هستی به احوال ما بسیار بینا. قال گفت الله قد اوتیت سؤالک یا موسی، هر آن داده شده اید سؤالک یا موسی، مطلوب خود را ای موسی، سوالی که تو کردی او برات داده شد. و لقد مننا علیک مرتن اخرى، و هر آن احسان کردیم بر تو مرتن اخرى، بار دیگری سوالی که تو کردی که برادر مرا وزیر بر ما بگردان و در پیغمبری با ما شریکش بکن، او سوال را هم بگی. و جواب دقیق بود، دقیق داده شد. اذ اوحینا الی امک، بعد از خداوند متعال قایده الله ایست که هر دو نعمت را بر کسی می دهد نعمت گذشته را یاد آور می شود تا که این نعمت را کوچک نداند، تا که این نعمت را کوچک نداند. الله جل جلو به حضرت موسی علیه السلام سوالی که کرد، دعایی که کرد، الله قبولش کرد برش. بعد برش چگونگی حالات گذشتهش یاد آور می تا که خوب نیرو بگیرد و کلمه حق را استوار بگوید. اذ اوحینا الی امک ما یوحا، چون الهام کردیم الی امک بسوی مادرت، ما یوحا، آنچه که لایق وحی بود. ان اقذفیه فی التابوت، که بیانداز او را در صندوق. فاقذفیه، پس بیانداز صندوق را، فی الیم، در دریای نیل. فلیلقه الیم، تا اندازد او را دریا، به ساحل، به کناره. یأخذه، بگیرد این صندوق را عدو من لی دشمنی که من راست و عدو من له و دشمنی که برای عزیز صاحب صندوق است. بعد این صندوق را مادر شما تو میگیرد، طفل خود را میگذارد و میفهمد که بشی مرخو میکشد. از این که پیش رو این بکشد میگذارمش در این دریا میرود، دیگه یک کس خالی را گرفت زنده خو میماند، به اقلش چی میشه؟ قانع میشود. این صندوق دریا این یک جلسه برش میدهد در یک جاچگه که داخل قصر فرعون رفته بود دیگه داخل میشود. بعد از این باز کسای خدمه ای را که میگیرد میبینه خانم فرعون هم ای را میبیند، خلاص میگه یک طفل بسیار زیبا و مقبول و بشاش دری است. محبت سرزی مفته که این طفل نه پدری دارد نه مادری دارد، نه که سرزی دعوا میکنه و من هم فرزندی ندارم، ای را با آغوش خود میگیرد. و القیت علیک محبت منی، و انداختم بر تو محبت منی دوستی از جانب خود، ولی تصنع علی عینی، و تا پرورده شوی علی عینی پیش چشم من، علی عینی به حضور من. الله میگه بعد از باز محبت خود را انداختم، که اساس محبت ما دلیل میشه به محبت مخلوق. یک بار مادر فرعون و خانم فرعون تو را با دوست دارد و قانع به این میشود که تو را من حیث فرزند بگیرد. زیر این موضوع در قرآن کریم تیر میشود که خانم فرعون بر فرعون چی میگه که بگذار چی فرزند زیبای است، ای را تربیت میکنم در روز آینده فرزند برای موت میشود، بچه خانده موت میشود. استمشی اختو که چون میرفت خواهر تو، فتقول و پس میگفت هل ادلکم، آیا نشان دهم شما را علی من یکفله، کسی که تربیت کند او را. طفل قبول کرد، فرعون قبول کرد که بله ای بوده باشد. همسر فرعون هم ای را سخت با دوستی گرفت. بعد از یک بار طفل به گریان شروع کرد. ای طفل تو گریان که نه چیزی را میخورد نه چیزی را مینوشید. ای طرف الله برای خواهر حضرت موسی علیه السلام طور انداخت که تو باید پشت برادر بری و تعقیب بکنی صندوق کجا میرود. وقتی که صندوق تعقیب کرده در قصر فرعون رفت، خلا به قصر فرعون میرساند و برش میگه که ای طفل بسیار گریان میکند، ما کس را نشان میدم برای شما که تربیت کند او را برای شما. اینا که دید که طفل گریان میکند میگه خیلی خوب است ببرش که چپ شود. فرجعنا که الى امک، پس باز آوردم تو را به سوی مادرت، که تقر عینها، تا خوش شود چشم او به دیدنش. ولا تحزن و غم نخورد، ولا تحزن غمم نخورد. از این خاطر الله چی رحمت به مادر که سر تو جگر خون میشد پس در آغوشش پس برگردانید. ای مرحله گذشت، مادرم فهمید که طفلش کلان میشه، کلان شد. بعد از او باز بسیار پیشش میامد، بسیار پیشش میامد. و قتلت نفسن، و باز کشتی یک نفس را، فنجیناک من الغم، فنجیناک، پس نجات دادیم تو را من الغم، از غم آن، از غم آن تو را نجات دادیم. رفتی هجرت کردی، در اوجا با صاحب خانه شدی، عروسی کردی، عمر تو اوجا گذشت. و فتناک فتونن، و بیازمودیم تو را با آزمودنی که، فلبست فی سنین فی اهل مدین، پس و فتناک فتونم، بیازمودیم تو را به آزمودن تایی که استحقاق رسالت را پیدا کردی. این آزمایش به امتحان است. امتحان در حقیقت چیست؟ محکم کردن شای است. این یک از مرحله به مرحله دیگری تو را امتحان کردیم. فلبست سنین فی اهل مدین، باز درنگ کردی چند سال در اهل مدین. ثم جئت علی قدر یا موسی، باز آمدی علی قدر، باز آمدی به تقدیر و موافق تقدیر ما ای موسی علیه السلام. ثم جئت علی قدر، باز حسب تقدیر خداوند متعال آمدی، بس به طرفی که به طرف سرزمینت. و صنعتک لنفسی، و ساختم تو را لوحی و رسالتی، برای لنفسی برای خود تو را ساختم، برای پیام خود، برای تبلیغ دین خود. اذهب انت، برو تو و اخوک برادرت، بآیاتی به نشانه های من ولا تنیا فی ذکری و سستی نکنید در یاد من. سستی هم در یاد من نکنید. ببینیم که تون برو و برادرت هم برود ولی در یاد من سستی نکنید. یعنی به یه عبارت در یاد من سستی نکنید که نشود که به ظرف ورط فرعون فریب بخورید و بعضی بخش دین رو بگوین بخشش بخش را ایلا بکنه. این کار را نکنید. ولا تنیا فی ذکری، سستی در یاد من نکنید که هر مشکلی که برات میاد فوراً مرا یاد بکو باز. فوراً باز مرا یاد بکو. نشود که به طرف دیگری برید. به طرف دیگری برید. اذهبا بروید الی فرعون بسوی فرعون انه طغى مسلماً فرعون چی کرده؟ سرکشی کرده. اذهبا بروید الی فرعون بسوی فرعون انه طغى مسلماً او سرکشی کرده. فقولا پس بگوید له برای فرعون قولا لینا سخن نرم را لعله یتذکر شاید او پند گیرد. لعله یتذکر شاید او سنجش بکند. او یخشا یا بترسد. ببینید دو چیز برش بگو. فقولا له قولا لین، بگوید برایشان سخن نرم را، سخن بسیار با ادب و با احترام را برش. زیر پادشاه هست مقدمش گرامی بدارن. لعله به معنی که است که یتذکر، تا پند بگیرد، تا سنجش بکند در سخن بسیار با معنای شما. او یخشا یا بترسد از اینکه در برایش عذاب است، بترسد از اینکه اگر این پیام قبول نشود با مشکلات بسیار بزرگ روبرو می شود. قالا گفتند بعد از اینکه پیام را گرفتند، ربنا پروردگارا، پروردگار ما، اننا نخافو، ما میترسیم، ان یفرط علینا، که تجاوز کند بر ما، تجاوز بکنه بر ما، عسکر داره پاشاست یک بر ما را نکشد، او ان یطغا، یا طغیان ورزد بود که هیچ مسلمان هم نمیشون دستتان خلاص، یا به ما ضرر برسند و یا هم پیام ما را نپذیرد. قال گفت الله لا تخافا، نترسید، فإننی معکما، هر آن من با شما هستم، اسمع و ارا، میشنوم و میبینم. ربنا تقبل. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فأتیاه فقولا انا رسول ربک فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك وسلام على من اتبع الهدى. صدق الله المولانا العظيم. الله جل جلاله بعد ذکر ادو مبارکا با الله جل جلاله التجا میکنه که پروردگارا ما از فرعون میترسیم که تجاوز بکند بر ما یا سر باز بزنه از قبول دعوت. الله برشان گفت که نه بترسید، هر آن من میبینم و همچنان میشنوم و ما با شما هستم. فأتیاهو، پس بروید پیشوی، فقولا پس بگوید انا رسول ربک، ربک، هر آن ما فرستادگان پروردگار تو هستیم. فارسل معنا بنی اسرائیل، پس بفرست همراه ما بنی اسرائیل را. ولا تعذبهم، و عذاب مکنیشان را. قد جئناک بی آیت من ربک، هر آن آورده ایم پیش تو نشانه از جانب رب تو. و السلام علی من اتبع الهدى، و سلامتیست بر کسی که پیروی کرد هدایت را، پیروی کند هدایت را. ببینید که در ایجای دو مبارکا اول موضوعی که اقا برانگیختن حس بدبختی را در روان فرعون نمیکن، او را عنوان میکند. ارگا برش میگه که تو خدا نیستی و تو ترک بکنی کارا را، تبیز که عکس العمل شدید نشان میداد. اول به بسیار احترام برش میگه که انا رسول ربک، هر آن ما دو فرستاده پروردگار تو هستیم. آمدن ما پیش تو به خاطر از است که تو چون کلان آدم هستی، بزرگ آدم هستی، اگر لطف بکنی فارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل را همراه ما رای بکنی که از سرزمین برود. ولا تعذبهم، و این مردم عذاب نتی، شکنجه نتی. و از این خبر بود که دخترایش زنده نگاه میکرد و مردایشان را میکشت. در رابطه به این که ما امر خود ما نیست، امر الله است. قد جئناک بآیه من ربک، هر نه آوردیم پیش تو نشانی از جانب رب تو. ببین غیر مستقیم چی زیبا معرفی میکند، ما دو فرستادگان پروردگار تو هستیم. اینو نمیگه که تو پروردگار نیستی، وقتی که او رو گفت خود به خود رب بودن از این نفی شد. دوم موضوع رو بردی محوری میکنه، آمده که بنی اسرائیل با ما رای بکنی، باز مسئله توحید پیشکش میکند. قد جئناک بآیه من ربک، ما آوردیم پیش تو از طرف پروردگار تو نشانه را برای ادعای خود. و تهدید غیر مستقیم میکنش، و السلام و سلامتیست علی من اتبع الهدا، بر کسی که پیروی کند هدایت را. در جمله بسیار زیبا هم غیر مستقیم تهدید شد، هم بشارت شد، و هم تعریف از عقیده پاک توحیدی شد. انا قد اوحی الینا، هر انا بما وحی فرستاده شده الینا، بسوی ما که ان العذاب علی من کذب و تولا، و درستی که عذاب بر کسی است که تکذیب کند شریعت خدا را، وحی الهی که برای پیامبرا شده، و تولا و روگردان شود، عذاب خدا بر سرشان است. قال گفت فمن ربکما یا موسی، پروردگار شما کیست؟ این خب برای گفت که پروردگار تو، آیا او سرچفه میتونه پروردگار شما کیست؟ خیمه نیست. قال گفت حضرت موسی علیه السلام، ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه، پروردگار ما آن ذات بزرگی است که اعطى كل شيء، داد هر چیز را، خلقه صورتش را، ثم هدا، باز هدایتش کرد، باز رهنماییش هم کرد. رب ما آن ذات است که اول مخلوق را پیدا کرد، باز او را عاطل نماند، خودش باز سیستم هدایتی را برش داد، دهن برش که داد، جمع کردن نان هم برش نشان داد، پایه که برش داد، طریق رفتن هم برش نشان داد. پروردگار ما این تیک ذاتی است. وقتی که این نکات گفت، فرعون خود را میفهمید که ما این چیز را پیدا نکردیم، بنان رب خود نیستم. خود با خود این را نمیگه که خیمه رب نیستم یا ادعا را نمیکنه، زیرا این را فهمید ایتو استدلالی بود که دیگه چوب باید شود. قال گفت فرعون، فما بال القرون الاولى، پس چیز حال قرنهای اولی، حال قرنهای اولی مردمی که پیش از ما تیرشه، او چی هست؟ قرون اولا لم یقرو بذالک، که اقرار به ای توحید نکرده، اقرار به ای رقم ایمان نداره، او مردم چطور می شود؟ قال گفت حضرت موسی، علمها عند ربی، علم از اون نزد پروردگار مستی، کتاب در کتابی که لا یضل ربی ولا ینسا، نه غلط میکند پروردگارم والا انسان فراموش میکند. باز جواب همیشه دشمنان خدا میخواد که در اشیای ثانوی مردم را فرو ببرد. فرعون به خاطر که حضرت موسی علیه السلام را بعد سوالای پرپیچ بده که مردم به احساسات بیارد، بدن یک نفر بگو که پدرت مشرک است، در دوزخ میرود، تبیز که جنجال پیدا میکنید، و این را بگو که تو شما غلط کردین، اتو کرد این گفا را فرعون میخواد که دامن بزند، ولی حضرت موسی چی میگه؟ که علمها عند ربی، ای که گذاشتن علمش پیش خداست، و او خدا لا یدل ربی ولا ینسا، نه غلط میکنه که جزا یک کس بکند، غلطی یک کس بکنه جزا را به کس دیگری بدهد، ایت هم نمیکند، فراموش هم نمیکنه پروردگار، هر کس مطابق به عملش جزایش میدهد. بعد توضیح می دهد این موضوع را سر فوراً سنگ می دازه. پس حضرت موسی علیه السلام به اصل موضوع فرعون دعوت می کنه، به اصل موضوع الذی تو پرسان کردی که رب تو کیست، این را بشنو که من باید رب معرفی بکنم. الذی جعل لکم الارض مهدا، پروردگار ما آن ذات عظیم است که گردانید برای شما. پس ببینید به او طرف متوجهش می کنه، او خود کوشش می کنه که سر حضرت موسی بزنه، و حضرت موسی او را نمیمونه که تیر شود. الذی جعل لکم، ذات عظیمی که قرار داد برای شما الارض زمین را مهدن پرشه، از جملهش تو هم است. و سلک لکم و روان کرد برای شما، فیها سبولن در آن راها، و انزل من السماء ماء و نازل کرد از آسمان آب را، فا اخرجنا به ازواجا من نبات شتا، پس بیرون آوردیم به آن انواع مختلف از نباتات را، بیرون آوردیم. باز ببینیم که حضرت موسی علیه السلام میخواه که حس در وجود فرعون پیدا شود که با الله دشمنی نکند. کلمه رب برش استعمال میکنه که الله که تو خوبی کرده، که تا الله دشمنی نکن. گفتم که کولو بخورد ورعا و بچراند انعامکم، مواشی خود را، این فی ذلک لآیات، هر آن در این نظام آفرینش، در این مخلوقات نشانه هایست لأولی نها، برای صاحبان خرد، برای صاحبانی که عقل دارن، برنا دی دلائلی است. این موضوعات را الله دیگه چی میکن؟ توضیح میدهد. میشه که تو ایجا بگویم که و انزل من السماء ماء، این حضرت موسی علیه السلام برش گفت. بعد جمله را قرآن کریم تکمیل میکنه برای ما، شما اضافه میکنه سخن را، زیر خطاب برای ما توست. خو خدایی که نازل کرد از آسمان آب را، الله میگه فا اخرجنا، ببینیم که ما کشیدیم به واسطه از آب نازل شده، ازواجا من نبات شتا، انواع مختلف از نباتات را. باز گفتیم کولو بخورید و رعو انعامکم، بشراند چارپایان خود را، این فی ذلک لآیات، مسلمن در ای گفتار و در ای آفرینش و در ای خلقت دلائل است برای مردمای صاحب خرد. توضیح بیشتر میدهد الله، منها خلقناکم، آفریدیم شما را از امی خاک، و فیها نعیدکم، و در آن بر میگردانیم شما را، و منها نخرجکم تارتا اخرى، و از آن بیرون خواهیم آورد شما را تارتا اخرى، بار دیگر. تارتا اخرى با منها خلقناکم بر میگردد، نه با نعیدکم. و منها نخرجکم، و بیرون میاریم شما را تارتا اخرى، از امی زمین بار دوم. ولقد اریناه، و هر آن نشان دادیم فرعون را، آیاتنا، نشانی های خود را، کلها، همه آن، فکذب و ابا، پس تکذیب کرد و ابا و نپذیرفت و ابا، سر باز زد. ما برای فرعون همه چیز را داریم، کلها، التي يدل على نبوة موسى عليه السلام او على توحید الله، همه دلایل در اختیار فرعون قرار گرفت، هم به اثبات وحدانیت خدا، هم به صداقت دو رسول گرامی. فکذب، پس تکذیب کرد، و ابا، و سر برتافت و تکبر ورزید، قبول نکرد. و ابا این دلیل می شود که از نظر منطق و دلیل فرعون چیزی نداشت، بنان کفرش کفر عنادی بود، و ابا انکار انکار عنادی بود، نه انکار استدلالی. این موضوع هم بر ما درس میدهد که حضرت موسی علیه السلام به چه شکل جالبه همین فرموده خدا را تطبیق کرد، فقولا له قولا لین، سخن بسیار زیبا و نرم را برش گفت، که ار به اصطلاح توقفگاه حضرت موسی علیه السلام در سخنش یک عالمی از معرفت را در اختیار فرعون علیه لعنه داد، ولی با وصف از هم تکذیب کرد و ابا وصفید. قال گفت فرعون اجئتنا لتخرجنا من ارضنا، آیا آمدی پیش ما لتخرجنا، تا بیرون بکشی ما را، من ارضنا، از سرزمین ما، بسحرک، با قوت جادوی خود، یا موسی، ای موسی، گفت در کجا بود؟ موضوع بسیار روشن بود. اول گفت میگه بنی اسرائیل اله بوده و پروردگار را به وحدانیتش قبول بکن. این موضوع را کاملا مخدوش میکنه، سرچپه میکنه، آمده که ما را سرزمین ما بیرون بکشید، و او هم با واسطه سحرت، یعنی تو ساحر هستی، فلنأتینک بسحر مثله، پس هر آن میاریم جهت تعارض به ادله تو، به سحر همانند سحر خودت، قیل تو گفته شد بیارین بیارین دیگه، وقتی که گلبه را گفتن بیارین دیگه. فجعل بیننا و بینک موعدا، پس خودت تعیین کو در میان ما و در میان خودت موعدا وعده‌ای. لا نخلفه نحن ولا انت مکانا سوا، نه ما مخالفت کنیم آن را و نه هم تو مخالفت کنی آن را. مکانا سوا در میدان هموار، سوا میانه یا سویین بسیار آراسته که با کلگی معلوم بوده باشد. اگر یک سوال واقع شد که فرعون چرا این رقم کار کرد، خسر حضرت موسی علیه السلام را قطع میکرد، گفت خلاص میشد. اینقدر جنجال چرا بر خود خرید؟ به خاطر از اینکه فرعون بسیار هوشیار بود. ما شما در سوره کهف خواندیم یک کلمه را که داده شد برای یک انسان و یک تغییر در وجود از او در معالش میاد. این سخن منطقیه که حضرت موسی علیه السلام داد، کسایی که در مجلس فرعون بود کلگی شک کردن که تو خدا نیستی. این را فهمیدن. آیا بخاطر از این که علمی شک را از بین ببرد و موسی علیه السلام را به دلیل از به اصلاح شکستش بدهد تا که در آینده بر خود جنجال نخرد، از این خاطر این مسئله را دنبال میکنند، این مسئله را پیشکش میکنند. یکان بار در یک سخن بسیار کوچک یک عالم پیدا می شود. پیامبر علیه السلام با اون شخصی که باید به کفار تسلیم می شود فقط یک کلمه برش نگیر، میگه این مرد بسیار تیرزن و شمشیرزن. دیگه خودش برش می کنه که یعنی از تیر دیگه استفاده بکن، از شمشیر استفاده بکن، با خود سیستم را بساز. یک کلمه بود تغییرش داد. از این خاطر فرعون نخواست که حضرت موسی علیه السلام چی بکنند؟ طغیان و سرکشی سرش بکنند. و از طرف دیگر الله هم میره فهمیده بود که بدبخت همه تو کار همه کنند. از این خاطر به حضرت موسی میگه که ببرین من میبینم و مشنوم. قال گفت حضرت موسی علیه السلام موعدکم، وعدگاه شما یوم الزینه، روز جشن است. حضرت موسی خب پیغمبر خداست، مسلط بر اوضاع است، میگه که الله خامخا ما را کامیاب میدن زیرا خدا ما را رایی کرده، خودم نیامدیم. بنان بخاطر ازی که فرعون این کار کرد که ذهن اصلاح بکند، حضرت موسی هم میخواه که دیگه هم این مسئله توحیدی در کل مردم چی شد دیگه هم تکثیر پیداش کنند، دیگه عادی مردمی که بیرون از قصر هستن اونا هم وحدانیت الله را بگیرد. از این خاطر برشنه که روز جشن تو نزدیک است، بهترین کار همیست که در روز جشن ما شما همین مسئله را یک طرفه بکنیم. و این یحشر الناس الضحى و این که جمع کرده شوند مردم به وقت چاشت. یکان تنبلا خصوصی نه وقت نه، بگذار که این ساعت ده بجه یا ده بجه کلگی بیا یکن کلگی حاضر باشد، در این تیت روز باید باشد. فتولا، پس بازگشت فرعون و فرعون فجمع کیدهو، مجلس ختم شد. فرعون به طرف دفتر خودش رفت و حکم صادر کرد که نفرا را برم بیارن. فجمع کیدهو، پس فراهم آورد تدبیر خود را. ثم اتا، باز آمد. قال لهم موسی، قرآن کریم بعض مواقع را حذف میکند به خاطر که مسئله بسیار دراز نشود. فرعون به طرف خودش رفت و تدبیر خود را به کار انداخت. مردم جمع شدن، ساحرها آمدند، ساحرا وعده گرفت از فرعون علیه لعنت، بر خود بسیار مسلط و می نالیدن می که ما یک چیزی هستیم. ثم اتا، باز آمد. قال لهم موسی، گفت حضرت موسی علیه السلام، ویلکم، افسوس شما را که آمدین که شریعت خدا می جنگین، افسوس شما را که ما خود بخاطر نی آمدین که چوکی فرعون بگیرم، کار نمی کنم، ما خب بخاطر از این نیامدن که از شما پول دایره این میگرم، میخوایم بر شما چیزی دیگر را بتم. و ایلکم، هلاکت شما را باد، لا تفتر و علالله کذبن، نبندید به خداوند متعال دروغ را، به الله دروغ را نبندید که فرعون خدا هست. و یسحتکم به عذاب، پس هلاک کردند شما را به کدام عذابی، بگیرد شما را به کدام عذابی. و قد خواب من افترا، و ناامید شدن کسی که افترا کرده است. و قد خواب، هر آن بدبخت شده کسی که افترا به الله کرده. این نکته که ورز گفت، خود با خود همی ساحرها یک کمک کرد، خود لرزیدن که عجیب است. هلاک شوند، برباد شوند. در دیگه جا که ببینیم که مناظره بوده باشه، هر دو طرف به حساب خودش شور میده. در اینجا بلشار اما خبر شده که ببینیم آنچه که ما سرش امروز بحث میکنیم گپ عادی نیست، گپ افترا به خداست، من هیچ کاری در اینجا نیستم. فتناقض و امرهم ای فتشاور و امرهم، در کار خود چی کردن؟ مشوره کردن بینهم در میان خود و اثر و نجوه و مشوره کردن پت و آشکار. هر کدام بطا رفتن که خود شور خوردن که چی گرد بود. ما تو قادی فکر میکردیم، خالی که میبینیم وضعیت دیگر رقم است. چرا رقم وضعیت دیگر رقم؟ آثار مقابله در اینجا دیده نمیشود. ولی موسی علیه السلام که کتما برخورد میکنن توسط چی؟ به اسلام ساحرا واره نکدام سرایی دارد، نکدام صندوق دارد، نکدام شهی دارد. این تانا موسی هست کتزی این کتزی چی کتز ما برخورد میکنن؟ این که بسیار برای ساحرا چی بود؟ زننده بود. زیرا هر کس وسائل خود میفهمن. ساحرا این را میفهمیدن که خب این که میای کتزی چی؟ ما خواه این ساحر رسپانا را آوردیم، صندوق ها را آوردیم، کشفش ما خواه این مرکبه ها میبرن. این موسی که کتز ما پیشروی ما استاد میشه کتزی چی میاد؟ یکی به دیگش میکن این طرف تهدید شد و این طرف چیزی کتش نیست و اثر رو نجوا مشوره کردن پد. قالو این هادان لساحران یوریدان این هادان جزی نیست که این دو قالو گفتن ملأ، ولی این وزیرا و کلانایی که در گرداگرد ازی هستن به خاطر ازی که ساحران هم قانع بکنند که خوب برزمد. هر کس میفهمه که وضعیت چطور است، کسی که در موضوع داخل است. مشاورین دیدن، وزیرا دیدن که وضعیت ساحرا یک رقم است. یک کتیگه میگه که کتی چی چطور جور میکنن این گفاره که یا دیدن آره دلداری برش میدهد. قال گفتن این ملای فرعون این هادانی جزی نیست که این دو نفر لساحران جادوگرن یوریدان میخواهم ان یخرجا کن که بکشن شما را من ارضکم از سرزمینتان. فکر نکنه که ایسا اوخو گفت که بخشانم که ساحر نیست، گفت نه نه لساحرانه، هر دویشون ساحر از فکرتان بگی. چرا این کار را میکنم؟ بخاطر که از سرزمینتان شما را بیرون بکشد به سحره ما به زور جادوی خود و یذهبا به طریقتکم المطلع و ببرد راه شما راه شایسته شما را و از بین ببرد طریقه نیک اجداد شما را. این هم از بین برد میبره، خرابت میکند. بناهن ترس نخوریم فا اجمع و کیده کن با جمع آورید تدبیر خود را، خوب مشوره بکنید. سمعتو صفن سپس بیاید صف کشیده و منظم و قد افلح الیوم من استعلا، با تحقیق که ببینید که امروز روز کامیابی است. قد افلح و قد افلح با تحقیق رستگار میشد از حیث تسلط بر مغزهای مردم. امروز من استعلا آن که غالب آمد، هر کس که غالب آمد و کامیاب می شود. ببینی که این ملای قوم همیشه این تو کار را میکند. واش ظاهرا فهمیدن که کلام جنجال و خواست در ایجا یا فورا تداویش میکنند که نه این رقم است. به اصلاح وجدان چیشان شور می ده احساسات هم. همیشه یک تعداد مردمی که دلیل نداشته باش احساسات پیش میکنند، نه زدن و کندن و سعی شد وی و سعیم جان چرا تو شدی، یه احساسات است، دلیل نیست. کسی که پشت دلیل بگرد دلائل پیش کش میکنن، کسی که دلیل نداره احساسات شور میده. حالا این تو شده ده. یا همه میشه احساسات شور میده. خب یا خوشون مجبور بودن که باید حاضر شون و به می شکل به اصلاح چشمای مردم را اقفال بکنه صف بسته بیاین. قال گفتن یا موسی ای موسی اما ان تلقی یا این که تو اندازی و اما ان نکون اول من القا و یا ما باشیم اول کسی که بیاندازد رسپانا و سحر خود را آشکار بکند. قال گفت حضرت موسی علیه السلام بل القو بلکه شما اندازید. ببینید تو نگاه کن چی ادب را رعایت میکنه، نه صرف شما بیاندازید این کار شما بکنید. در اینجا شما فکر بکنیم که تغییر چه قضیات آمده. قال یا موسی یا خصف بسته برای چون از بیخ شکست خوردن ذلیل هستن، میفهمه که در مقابل کسی برآمدن که بسیار سخت است. تا این همی مردم هم وجود دارد، کسای هم هستند. موسی تنها است. وقتی که این رقم دید گفتن یا موسی ادب رو آل را که پیش از پیش طرف برای سب تو مندازی یا ما مندازیم، چون شکست خوردن. حضرت من نیش شما پردنه. باز هم ببینی که یک نوع استعلای وجود دارد. فاذا حبالهم، پس ناگهان ریسمانهایشان و عصیهم و عصاهایشان، یخیل الیه متخیل، و عصیهم و عصاهایشان یخیل الیه متخیل گردید به حضرت موسی علیه السلام من سحرهم به سبب جادوی آنها انها تسا، گویا که می رود. به حضرت موسی علیه السلام همه تو معلوم شد که آنها چی ها رسته، این ریسمان هم به حرکت کرد، عصاها هم به حرکت آمد. فاوجس فی نفسه، پس دریافت حضرت موسی علیه السلام فی نفسه در ضمیر خود خیفتن ترس، خیفتن موسی ترس، ترس در وجود خود پیدا کرد که چی رقم شد. کل امی در حدود میگه بیش از 10,000 نفر جمع شده بودن و در دشت کی رمان دازد امی کل امی دشت اما تا حرکت میخواد، شور میخواد. حضرت موسی رامون که چی رقم کار شد؟ یک رقم ترس ای را فرا گرفت. فورا الله چی میگه؟ زیرا اینی اسمع و ارا، میبینم مشنوم. الله به واضحه میدید. فورا وحی مفزه قلنا لا تخاف، ما گفتیم لا ترسی موسی، اینکا انت الاعلا، هر توی غالب، تو هستی غالب. و القی ما فی یمینک، و دست راستی که چیز هست او را بینداز. تلقفو تا فرو ببرد، ببلعد ما صنعو، آنچه که ساختنی مردم، آنچه که ساخت او را فرو ببرد. انما جز نیست که صنعو کید صاحب، هر آن ساختن فریب جادوگر است. انما صنعو کید صاحب، جز نیست که ساختن کید صاحب، این فریب جادوست، فریب جادویی است. ولا یفلح الساحر، و رستگار نمیشد جادوگر، حیث و عطا، از هر رای که بیاید، حیث عطا، از هر جای به هر عنوانی که بیاد جادوگر رستگار نمی شود. حضرت موسی علیه السلام وقتی که عصای خود را گرفت الله میگه تلقفو ما یأتیکون، اما میرسپانون را فرو برد، فرو بردش، اما تو قرتش کرد. وقتی که قرتش کرد هیتان مفسرین که را میگه که امی در صفای اول به اسلام بزرگا بودن قایده است نه؟ وقتی که اژدها شد و این چیزا را فرو برد، یک روی که به طرف از صف اول کرد یا کلشان پشت سر را انداختن، پشت سر را افتیدن، چوکی ها شکست، فرعون چیخ میزد، تاج ماج افتید، یک گریز، یک حالتی هست که کل اگه فهمید که اگر تو خدا هستی خشی را میگرید زیشونه چرا یک خمالت هست. حتی در یک چیزی که یک کتاب دیگه ما خواندم که نوی از بوی بد امی اینجا را گرفت که کلگی یک نوع ترسی بود که چی حالت شد. به این شکل که دید که فرعانم کار به خراب کرده، چاو کیا مشکنم، یکی به دیگه گفتن که والا اگه تو خدا باشد، اگه خدا می بود تو خیره قمصارم نمی کردی. فالقی سحرت و سجدن، دید که فرعان مفته، گریزی است، یک حالتی است، ساحرها خودیدن وضعیت را، فورا افتیدن، پس افتادن سحره، سجدن سجده کنان، قالو گفتن آمن نبی ربی هارون و موسی، ایمان آوردن به پروردگار حضرت موسی و هارون علیهما سلام، ایمان آوردن، ایمان خود را ظاهر کردن و مردم گفتن که آن مردم این سحر نیست، سحر ای را میگه که نمیال پس آثار امی رسپان امی چیزا را خود میدیدیم، خود تو دیدی که دیگر نه رسپان عالی بود، کلش خود و گم شد، ختمش کرد. قال گفت فرعون علیه لعنه آمنتم له قبل ان آذن لکم، ایمان آوردید به حضرت موسی و هارون پیش از اینکه ما بر شما اجازه بدم. انه لکبیرکم الذی علمکم السحر، هر آن وای کلان شماست، موسی کلان شماست، الذي علمكم که آموخته است شما را از سحر و جادو، فلا اقطعن ایدیکم خامخا میبرم دستان شما را و ارجلکم پاهای شما را من خلاف برخلاف، دست راست که دست چپ می برم. بر علاوی ازی ولا اصلیبن نکن و خام خواب بدار کشم شما را فی جذوع نخل در تنهای درخت خرما. ولا تعلمون نه و خام خواب بدانید اینا اشد و کدام ما سختر است عذاب از روی عذاب و ابقا و پاینده تر است. ایرم با شما خاطفه میده. بعد از این باید اگر فکر کنم باشه هر کسی که شکست بخوره باید غالمغال میکنه. مردم های کمزور همیشه غالمغال داره، جنجال میکن دیگر. این غالمغال که هر قدر کرد قال گفتن سحره لأمؤتره که هرگز اختیار نکنیم تو را علی ما جاءنا من البینات، در برابر آن نشانی هایی که به سوی ما آمد. والذی فطرنا و از آن که آفرید ما را، فقد ما انت قاض، پس بکن هر چی که تو میکنی، فیصله بکن هر فیصله که تو میخوایی. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، جز نیست که تو فیصله میکنی برای ما در باب زندگی دنیا. در باب زندگی دنیا سر ما خواهد فیصله کردی که قطع کردی دست ما را و ما را خواهد کشتی. از او بیشتر خوشی کرده نمیتونی. انا آمنا به ربنا هر انا، ما ایمان آوردیم به پروردگار خود، لیغفر لنا، تا بیامرزد ما را، خطایانا خطاها و گناهای ما را، و ما اکرهتنا علیه من السحر، و آنچه که مجبور کردی ما را بر آن از سحر. والله خیر و ابقا، و الله بهتر و پاینده تر است. از اینجا معلوم میشود که سحره در ابتدای وحده فهمیدن که گپ دیگر رقم است. استدلال حضرت موسی علیه السلام را که در ابتداش نید فهمیدن که این گپی که ما آمدیم برش گپ سحر نیست، بلکه گپ دعوت است. دعوت با سحرکاری تغییر میخورد. در اینجا گپ پیام و نظام است. مجبورن فرعون اینا را واداشت که باید شما این کار را بکنید. انه من یأتی ربه، ای هم میشود که بقیه کلام سحره باشد و میشود که قول خداوند متعال باشد. الله میگه انه من یأتی ربه، بدرستی هر کسی که بیاید نزد پروردگار خود مجرمن گناهگار، فان له جهنم، پس مر او راست دوزخ، دوزخ برش است. ای تو دوزخی که لا یموت فیها ولا یحیی، نه بمرد در آن ولا یحیی و نه زندگی میکند در آن. زندگی مثل آرام و دنیا نیست، زندگی نمیتونه کرده، بلکه همیشه عذاب است. و من یأتیه مؤمنا، و هر که اتیان بکند به الله مؤمنا با توأم با باورهای صالح، قد عمل الصالحات، که در پرتو ایمانش کرده باشد کارهای شایسته، فاولئک لهم الدرجات العلا، پس آن جماعه ایشان را از مرتبه های بسیار بلند، مرتبه های بسیار بلند برش باشد. چی برش میوش؟ تشریش هم میگن جنات و عدنین، باغهای بود و باش، عدنین همه مانده، برای همیشه ماندن. تجری که میرود من تحت حال انهار و زیر درختان آن جویها، خالدین فیها، همیشه باشد در آن. و ذالک جزاء من تزکا، و این از پاداش کسی که تزکا، پاک باشد، پاک از شرک باشد، عقیده گنده نبوده باشد. ولقد اوحینا الی موسی، موضوع خلاص شد دیگر. بنی اسرائیل هم فهمیدن که موسی به حق است، قبطی ها هم فهمیدن که موسی به حق است. وقتی که این موضوع خلاص می شود، بعد از او باز حضرت موسی علیه السلام شکست از یار را میبینه. وقتی که شکست خود مردمش را حکم میکنه که حال دیگه بیان حرکت بکنن. ولقد اوحینا الی موسی، و هر آن وحی فرستادیم به سوی موسی علیه السلام. دو موضوع تحقق پیدا کرد. یک موضوعی پیدا کرد که مردم بنی اسرائیل به صداقت حضرت موسی علیه السلام و به گفته های حضرت موسی علیه السلام باور یقینی پیدا کردن. پیش خیلی رقم میترسن که کجا بریم، کجا ما را میبریم، مشکلات متعددی بود. حالی این موضوع حل شد. دوم نکته که جا گذین شد این بود که مردمی که طرفدار فرعون بود در قبیله فرعون بود، اونا فهمیدن که گپ اصلا از حق از حضرت موسی علیه السلام است، باور حضرت موسی علیه السلام است و باید با باور پیدا بکنیم و دین بپذیریم. ما وحی فرستادیم به سوی موسی ان اسری بی عبادی، که به وقت ده شب ببر بندگان مرا فابرد. پس بساز لهم برای ایشان طریق راه به البحر در دریا یبسن خشک، یک راه خشک برش بساز. پیش از پیش چی کرده بود؟ الله جل جلاله به حضرت موسی وحی کرد که تو یارا ببر، بعد از با راه خشک برش بساز. لا تخاف و نترسی از گرفتار شدن، لا تخاف و درکن، نترسی از گرفتار شدن و نه هم از غرق، ولا تخشا و نه هم بترسی از غرق شدن. لا تخاف و درکن، نترسی از گرفتار شدنت که فرعون لشکرش بیاد تو را وقت قومت بگیرد. ولا تخشا و نه هم بترسی از اینکه در عنوان دریا شده داخل شوی، یه رای خشک شده دنبال بکنی. فاتبعهم فرعون بجنوده، پس تعقیب کرد ایشان را فرعون با لشکرهای خود. فغشیهم، پس فرا گرفت ایشان را من الیم، از دریا ما غشیهم، آنچه که فرا گرفت ایشان را. ابن جریج رحمه الله می فرمه که اصحاب موسی وقتی که لشکر فرعون را دید، یک بار چیخ زدند که او موسی حالا چی کنیم؟ قریب است که ما را گرفتار بکنند. الله جل جلاله برشمه که لا تخف، لا تخاف و درکن، نترسی از گرفتار شدن و نه هم بترسی از چی؟ از غرق شدن. دما بینی از این دریا داخل شد. فرعون تعقیب کرد حضرت موسی و قوم را با تمام لشکرش، خودش هم برآمده بود. پس گرفت ایشان را از دریا، آنچه گرفت ایشان را از عذاب خداوند متعال. و اضل فرعون قومه و ما هدا، و گمراه کرد فرعون قوم خود را و ما هدا و راه ننمود. اینجا یک مطلب بر ما و شما میدهد که ببینید هر رهبر و هر بزرگ قوم مکلفیت دارد که قومش چی بکنه؟ رهبری درست بکنه، تضمین بکنه تعالی دنیا و آخرت را برای قومش. و فرعون این کار را نکرد، فرعون این کار را نکرد، تنها موضوعی به اصطلاح دنیا را برشان تثبیت میکرد، نه مسئله آخرت را و نه مسئله او زندگی را. هر کسی که چنین کار بکند تعویض که بدبخترین انسان امو است، بدبخترین انسان امو است. الله جل جلاله بنی اسرائیل را نجات میدهد. بعد از او باز زندگی اصلی بنی اسرائیل شروع میشد که از او بعد در آزادی هستند، دیگر در تحت یوغ استعمار نیستند. یا بنی اسرائیل، ای بنی اسرائیل، قد انجیناکم، به تحقیق نجات دادیم شما را من عدوکم، از دشمن شما. و وعدناکم جانب الطور الایمن، و وعده دادیم شما را در وعدناکم جانب الطور الایمن، و وعده دادیم شما را در جانب راست کوه طور، به اعطای کتاب به حضرت موسی علیه السلام. و نزلنا علیکم المن و السلوى، و نازل کردیم بر بالای شما من و سلوار را. دو چیز علاوه، یک از دشمن شما را رهانیدیم، بعد از وعده دادش شما را به طرف راست کوه طور، از این که خدا بر شما کتاب میدهد، قانون بر میدهد، و نازل کردیم بر بالای شما من و سلوار را. جانبه منصوب است به این عنوان که مفعول ثانیست لوعدناکم، و تقدیر و وعدناکم اتیان جانب طور الایمن، و وعده دادن شما را آمدن به طرف راست کوه طور، و نازل کردیم بر بالای شما من و سلوار را. گفتیم که کولو بخورید من طیبات ما رزقناکم، از پاکیزه آنچه که روزی داریم شما را، ولا تطغوا فیه، و از حد نگذرید در آن. فیحل علیکم غضبی، پس فرود خواهد آمد بر بالای شما خشم من. و من یحمل علیه غضبی، و کسی که فرود آید بر وی خشم من، فقط هوا، به تحقیق هلاک شد. هر کس که خشم خدا بر وی دو فرود بیاد، به تحقیق از بین رفت و هلاک شد. و اینی لغفارم، و هرن ما آمرزگارتم لمن تاب و آمد، کسی که بازگشت از عقیده بد به طرف توحید، هر کس که از کارهای ناپسند به طرف شریعت رو آورد و آمد و باور پیدا کرد به صحت عقیده دین، و آمن و ایمان آورد به وحدانیت خدا، و عمل صالحا و کارهای شایسته کرد، ثم مهتدا، باز راه یافت، باز راست یافت امیر راه را، و و به همین راه حرکت کرد. این نتونه که تن آباور پیدا کرد و دوز با سرش نرفت. و ما عجلک عن قومک یا موسی، و چی چیز تو را به شتاب آورد از قومت ای موسی علیه السلام؟ و ما عجلک قومت، چی شده که قومت را گذاشتی به طرف ما آمدی؟ چرا از میعاد پیش آمدی ای حضرت موسی علیه السلام؟ قال گفت حضرت موسی علیه السلام هم اولائی علی اثری، این که روانم در پی من، و عجلت الیک ربی لترضا، و شتافتم به سوی تو ای پروردگار من لترضا، تا تو راضی شوی از پیش من. مردم بنی اسرائیل خلاص شدند. در روز که رفتن حضرت موسی علیه السلام پیام برش گفت که ببینید شما بنده های برگزیده خدا هستین که ایمان به الله آوردین. رویی اساس خداوند متعال روزیتان و خمان و سلوا داد. برای شما چی میدهد؟ شریعت میدهد، قانون میدهد. دیگر بعضی کارها را باید بکنین، بعضی کارها را باید نکنین. این مردم یک بار شله شدن. زود کو دیگر. زود زودی کتاب دیگه بر ما بیار. این به اندازه شله و عجول مردم است که اصلا خودسازی ها را فکر نمیتن که چه قمر حالا را ما باید طی بکنم، بعد زود به این مراحل باید برسم. و هم اولائی علی اثری، گفت ایشان اینک روانن در پای من، بر توحید روانستن، یا ای که قوم در عقب ماست به طرف کوه طور می آید. و عجلت الیک ربی لترضا، و شتافتم به سوی تو پروردگار من، تا راضی شوی تو از من. قال گفت الله فانا قد فتنا قومك، هر ان ما آزمودیم قوم تو را، من بعد که بعد از تو، و اضلهم السامری، و گمراه کرد آنها را سامری. حضرت موسی خی طرف آمد. وقتی که آمد گفت ببین پیش تیز تیز آمدی، تا هنوز مسئله توحید در این مردمت جای نگرفته بود. تو باید کار میکردی تنها سر مسئله عقیده، تا ای که این محکم میشد از او بعد به تشریح میامدی، از او به تشریح آمدی. بدان عجله کردی تو این طرف آمدی، چون نقش دینی در اونها ضعیف بود، کار سرشفه کردن رفتن قوم تو گمراه شد. خبر داری موسی قومت رفت ساموری او را برزو گوساله جور کردن، و اونها او گوساله را خدا گفتن. حضرت موسی علیه السلام سخت خفه شد که پروردگار این مردم است ای که از یک طرف شلم را گرفتن که قانون بده، از یک طرف که من این طرف آمدم با بسیار عجله، این طرف رفتن دیگه خدا را بر خود ساختن. ساموری از قبیله ساموره بنی اسرائیل بوده، بعضی گوین که از قبطی ها بود که به طور نفاق ایمان آورده بود، به طور نفاق ایمان آورده بود. فرجع موسی الى قومه، حضرت موسی علیه السلام بازگشت به سوی قومش، غضبان اسفا، غضبناک و افسوسناک، ام قهر بود ام افسوس میکرد که چه بدبخت مردم است. قال گفت یا قوم، ای قوم، الم یعدکم ربکم، آیا وعده نداده بود شما را پروردگار شما وعدا حسنا، وعده بسیار نیک؟ الله به شما بسیار وعده نیک داده بود، چی شده که شما به طرف بدبختی رفتین؟ افطال علیکم العهد، آیا امی وعده سر شما دراز شد؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب، یا خواستید که فرود آید بر بالای شما غضب من ربکم از پروردگار شما؟ فاخلفتم موعدی، بنا خلاف کردید وعده مرا، وعده مرا خلاف کردید. ببین در اینجا یک وعده به حضرت موسی داده بود، ای تو وعده داده بود که شما میفهمین که وقت ما پشت شریعت خدا میرون برای شما، حضرت هارون نماینده ما است، شما مطابق به فرمان حضرت هارون علیه السلام عمل میکنید، اب آنچه که ای برای شما میگه اما تو میکنید. یک وعده هم به حضرت موسی ایوی داد که بله ما از حضرت هارون علیه السلام اطاعت میکنیم. بنان کل موضوع را میگرد، رای وقت ما درا شد فهم نشده، خدا بر شما غلط چیز میداد که شما حق داشتین دیگه کار رو بکنین فهم نشده، از طرف دیگری شما چرا خلاف میکنین در وعده خود؟ چرا حضرت هارون پیامشون رو قبول نکردین؟ قال گفتن ما اخلفنا، موعدك بملكنا ولا بملكنا ولكننا حملنا. قالوا گفتن ما اخلفنا، خلاف نکردیم موعدك وعده تو را، بملكنا با اختیار خود، با اختیار خود ما غلطی نکردیم، ولكننا حملنا، ولكن بار کرده شدیم، اوزارا بارهای سنگین من زینت القوم، از زیور قوم فرعون، فقذفناها، پس انداختیم آن را، پس انداختیم زیورها را در دستی که در دست ساموری، فکذالک القسامری، همچنین انداخت ساموری او را در یک کوره از آتش و از او یک گونه گوساله جور کرد. فاخرج لهم عجلا، پس بیرون کرد از کوره آتش برای ایشان عجلن یک گوساله، جسدن یک کالبوتی لهو خوارون که او را بود آوازی. فقالو، پس گفتن هادا الهکم، ای است معبود شما. شما ببینید که درجه زمایر جمع می شود، ما امی زینت های از قبطی ها را گرفتیم انداختیم، وقتی که او را انداختیم درجه یک توطیه دیگری جور کرده بود. ساموری با یک تعداد دیگری یک توطیه را جور کرد که وقتی که بنی اسرائیل از فرعونیا جدا می شدن، گفتن که ما جشن داریم، اگر کمک طلا را با ما کمک بکنیم که جشن خود خوبتر چی بکنیم، به اصلاح جشن بگیریم. مردم به اساس از اینکه امسایهایشان بودن یک چیز از طلا مالا اجزا را برشان داد. اطلاعهای جمع شده که یک تعداد ساموری و می رقم یک تعداد دیگه ولدگرد ها فهمیدن که چه رقم بکنیم که اطلاع را از دست بگیریم. پس بانه برشان جور کرد که اطلاع ها بر شما نارواسته و ای از بیت المال و اصلاح است، ای را شما جمع بکنید. به این عنوان از مردم گرفتن. بعد به خاطر که کس بازخواستش نکنه، ایده یک جوشش میدهد، از یک کالبود جور میکند برای اغفال اصلی موضوع و برش میگه ببینین اینه که برای شما خدا ساخته، این طلاهایی بود از قبطی ها، ما از این تو یک گوساله برتان جور کردیم که را عبادت بکنین، هم زمینه بهشی که یک تعداد را پت کرده بودن او را کسی پرسان کرده نمیتونه، و از طرف دیگری موضوع اصلی که مسئله مال بیت المال است، ایره کسی پرسان نکنه، ایره رقم یک جعل کاری را جور کردن. از او خودن فاخرج لهم جسدن، پس بیرون کرد برای ایشان عجلن یک گوساله جسدن لهو خوار، کالبوتی که او را بود آواز. فقالو گفتن، ببینید تنها ساموری نیست، فقالو گفتن همین جمعیتی که چون این جماعت را اختیار کرده بودن، هذا الهکم، این معبود شماست. و اله موسا فنسیا، هرچی معبود موساست پس او فراموش کرده، او فراموشش کرده، میره به طرف کوه طور میره، این خدا که در ایجا است. یقینه که خداوند متعال کسی را امتحان میکنه، عجیب است. این مردم به اندازه کودن بودن که با این مقدر اما چیز خدا به اصلاح تغییر دادن. افلا یرون، آیا نمیبینن؟ الله میگه که الله یرجو ایلیهم قولا، که جواب نمیدهد به ایشان سخن را، ایچی رقم خداست که امرشان گفت نمیزند، ولا یملک لهم ضرا ولا نفع، و اختیار ندارد ایشان را ضرر و نه هم نفع، نفع و ضرر را هم اختیار ندارد. ولقد قال لهم هارون من قبل، ولی کس باید که این موضوع هارون چرا چوب بود؟ نه چوب نبود. ولقد به تحقیق قال، گفت لهم برای ایشان هارون علیه السلام من قبل، پیش از دعوت حضرت موسی علیه السلام، یا قوم، ای قوم، انما فتنتم به، جز نیست که آزمایش کرده شدید به واسطه از گوساله، و ان ربکم الرحمن، و هر آن پروردگار شما ذات رحمان است، بسیار مهربان، لد عجلو، نه گوساله که در پیش روی شماست، فتبعونی، پس پیروی بکنین مرا، و اطیع امری، و فرمان بردارید از حکم من. قالوا گفتن لن نبرح علیه عاکفین، همیشه ما بر این بت مجاور هستیم، حتی یرجع الینا موسی، تا ای که بازگردد به سوی ما حضرت موسی علیه السلام از کوی طور. بس جنجال ختم کو دیگه، گفت تو را قبول نمیکنیم، ما فعلا همین بت پرستی را قبول میکنیم، باز میبینیم که موسی چی میکند. قال یا هارون ما منعک، گفت حضرت موسی علیه السلام از کوی طور برگشت، در دستش هم چی و الواح بود، گفت یا هارون، ای هارون، ما منعک، چی تو را باز داشت؟ ادرائیتهم، وقتی که دید ایشان را دلو که گمراه شدن، تو چی کردی؟ الا تتبعن، آیا تتبعن آیا پیروی نکردی حکم مرا؟ آیا که به عقب من نیامدی؟ ادرائیتهم دلو، چی شده تو را که گمراه شدن این مردم و تو در پای من نیامدی؟ الا تتبعن، آیا پیروی حکم مرا نکردی؟ افعصیت امری، آیا رد کردی حکم مرا؟ فراموش کردی او تکلیفی که بر ذمه تو بود؟ قال، گفت حضرت هارون علیه السلام، یا ابن امه، ای فرزند مادرم، لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، مرا از ریش و سرم مگیر، مرا از ریشم و از موی سرم نگی، اینی خشیت و هرن من ترسیدم انتقوله، که تو خواهی گفت، فرقت بین بنی اسرائیل، جدایی انداخت میان بنی اسرائیل، ولم ترقب قولی، و آنگاه نگاه نداشتی سخن مرا، در یک مطلب بسیار بزرگ نهفته است که حضرت هارون علیه السلام حضرت موسی را این جواب میگه که نه، ما به خاطر از این کار نکردم که به اساس از او کار تفرقه در بین بنی اسرائیل پیدا میشد و دشمنی پیدا میشد. وقتی که دشمنی پیدا میشد، بعد از او باز این دشمنی حل کردنش مشکل بود. باز تو برما میگفتی که ببین این نفاقش تو حل بکنه. حالا که یک دست خواه هستن، اگر یک بار به پارچه ها تقسیم می شدن، نفاق از ایدا و اتحاد از ایدا بر ما مشکل بود. از این خاطر باور به تو داشتم که تو انشاءالله می آیی و این موضوع حل می شه. و به این مردم هم ای را کتما قناعت کرده که تا آمدن حضرت موسی چی می کنیم؟ ای بت ماست، ای خدای ماست. بعد از هر چی که حضرت موسی گفت تموت می کنیم. بنابراین ما به زوال از این کفر معتقد و باورمند بودم. از این خاطر نخواستم که یک جنجال اضافگی دیگر را پیدا بکنم.